Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 19 de gener de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimecres, dia 19 de gener de 2011, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. Una edició que les portades dels diaris ens porten bones notícies. D'una banda, Nissan va anunciar ahir, finalment, que serà a Barcelona, on es destinarà la fabricació d'una de les seves pick-up. Això sí, gràcies al sacrifici dels treballadors. Han acceptat una rebaixa de sous, han acceptat un canvi en les hores de feina, però com a mínim això permetrà mantenir els llocs de feina i crear-ne, segons diuen en aquest projecte, 800 nous llocs de treball. És una molt bona notícia per l'economia del nostre país. I d'altra banda, una notícia que potser no hauria de ser notícia. I és que ahir les llengües cooficials de l'Estat es van estrenar dintre del Senat. Un plurilingüisme que potser hauria de ser part de la quotidianitat. I que és notícia perquè per primera vegada es dona el fet que es puguin sentir intervencions en gallec, en euskera o en català dintre de la cambra alta. Si més no, curiós que un fet que hauria de ser normal en una cambra de representació territorial, com és el Senat, sigui notícia. Ja n'hi ha detractors també, eh? El senyor Mariano Rajoy titlla d'anormal Espanya pel plurilingüisme al Senat. Sigui com sigui, encetarem aquesta edició d'avui nosaltres, com a mínim, felicitant-nos pel fet que es normalitzi una situació que durant molts anys ha estat anormal, el fet que no es pogués utilitzar una llengua com el català, com l'euskera o com el gallec, llengües d'ús habitual i també, recordem, oficials de l'Estat, en la cambra alta. Encetem aquesta edició d'avui, en la que tindrem d'aquí uns minutets a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després repassarem la música en directe, els concerts que tenim a la ciutat de Barcelona els pròxims dies. També tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure. El Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc. I acabarem parlant amb els amics de Libera ONG, de Defensa Animal. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. En aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OFER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Donem la benvinguda, com cada dia, a l'Angie Morales, que ens porta les efemèrides del dia. Bon dia. Bon dia, què tal? Molt bé. Doncs aquí tenim l'Angie, per fer-nos un repàs d'allò que passava en un dia com avui, en un 19 de gener. Viatgem ara, en primer terme, fins al 1479. El matrimoni de Ferran amb Isabel I de Castella comportarà el govern conjunt de dos regnes, si bé conservant cadascú la seva pròpia organització. Isabel va prendre com a escut un feix de fletxes i Ferran un jo amb una corda solta, en referència al nus gordià. Així, els seus símbols eren el jugo i les fletxes. La I era la inicial d'Isabel, segons l'ortografia de l'època, i la F la de Ferran. Així, els reis catòlics no van perdre mai el títol de reis d'Espanya, ni tan sols amb la Unió Dinàstica. Curiós, mai no van prendre títol de reis d'Espanya, tot i que se'ls coneix potser com un dels més famosos que n'hi ha hagut. Sempre me'n recordo dels llibres d'història, el primer que em ve al cap és això precisament, els reis aquests. El mateix dia, el 19 de gener, també del 1479, mor Joan II de Catalunya-Aragó. Durant el seu regnat va tenir lloc al Principat els enfrontaments coneguts com la Guerra Civil Catalana. 1493. Ferran II el Catòlic i Carles VIII de França signen el Tractat de Barcelona, pel qual el rei francès es compromet a tornar a la Corona d'Aragó als comtats de Rosselló i Sardenya. Viatgem en el temps fins al dia de l'esclavitud a Cuba. I en un dia com avui, del 1977, mor el cirurgià Josep Trueta i Raspall, creador d'un mètode per guarir fractures adoptat pels exèrcits aliats en la Segona Guerra Mundial. Tot just fa ara 4 anys, el 2007, el Tribunal Suprem determina que Harai, Ai, Haika i Segui són organitzacions terroristes. Arriba el moment de repassar allò que va ser portada als diaris ara fa un any. El tripartit es disculpa i l'oposició demana caps. Això pel que fa al debat per l'incendi d'Horta de Sant Joan. D'altra banda, al municipi de Vic, Vic repta el govern central a avalar els passaports no legals. I una dada de trànsit. Barcelona va tancar l'any 2009 amb 40 morts per accidents de trànsit. Arribarà el moment de felicitar els famosos que fan anys. Doncs sí, que ens agrada felicitar. A Javier Cámara, actor de 44 anys, hem de felicitar-lo avui. Sí. També hem de felicitar a Dolly Parton, cantant de 65 anys. Richard Lester, director de cinema, fa avui 79 anys. L'actriu Rospina Bestasha, em sembla, no sé si l'he pronunciat bé, gaire bé, però bueno, que em disculpi si no, fa avui 59 anys. També el fotògraf i direcció de cinema Larry Clark en fa avui 68 anys. I finalment de felicitar a l'escriptor Julian Barnes, que fa avui 65 anys. Doncs felicitats a tots ells i t'esperem amb més demà. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Com tots els dimecres, a aquestes hores, encetem un repàs allò que ens porta la música en directe a la ciutat de Barcelona. Música en directe, propostes musicals que podem gaudir durant els pròxims dies a la nostra ciutat. Aquesta secció que habitualment capitaneja l'Anna Piferrer, que ja d'aquí molt poquet, molt poquet, tornarem a tenir amb nosaltres. Per anar obrint boca, tenim dues propostes pel dia d'avui, així que se'ns farà complicat triar. D'entrada, el Festival del Mil·lenni, aquest Festival del Mil·lenni, la 12a edició que se celebra a la nostra ciutat, ens fa una proposta ben i ben maca per aquesta mateixa nit. Serà a les 9 de la nit, en l'entorn del Palau de la Música. Parlem de Nouvelle Vague. Nouvelle Vague són un col·lectiu francès de músics creats pels arranjadors Marc Collin i Olivier Livaud. Nouvelle Vague versionen antics èxits dels gèneres New Wave i Punk, completant el seu estil amb ritmes i arranjaments de bossa nova. El seu primer àlbum, anomenat Nouvelle Vague, El grup ressuscita clàssics de l'era New Wave i els reinterpreta amb un estil picant bossa nova, arreglant arranjaments acústics. Dos anys després, amb l'àlbum Brand Apart, les seves cançons van ser usades a anuncis a Gran Bretanya i es van donar a conèixer als Estats Units. Amb el seu darrer treball, Nouvelle Vague 3, han deixat enrere el reggae i les reinterpretacions de bossa nova, amb cançons inspirades en la música country, tot mantenint la frescor inicial. Marc i Olivier pretenen acostar aquest àlbum al mateix esperit que inicialment els va fer créixer. Música com aquesta, Dancing with Myself, de què es podrà sentir aquesta mateixa nit al Palau de la Música. Dancing with Myself, Nouvelle Vague. Aquesta mateixa nit, com us dèiem, al Palau de la Música, dintre del cicle del Festival del Mil·lenni. I aquesta nit també ho tenim difícil per triar. I és que visita la sala Elio Gabal per 7 euros a partir de les 10 de la nit, Stanley Brinks and Fresher. Va haver-hi una època que semblava que l'ex-Herman Dunne, Stanley Brinks, havia de ser per aquí gairebé cada cap de setmana. Ara, com són les coses, ja fa més d'un any que no li veiem el pèl. I sembla que se'l troba a faltar. Dues dates amb aquest anticrooner que factura un pop tan càlid com entranyable que, com que hi ha coses que mai canvien, saltarà a l'escenari, sí, en el cas de l'Elio Gabal, en companyia de la inseparable Flesh Freshheart. Doncs a veure què ens explica aquesta nit i què ens canta. Música com, per exemple, aquest Give Me a Reason. There isn't gonna be another life for us to live. This one's alright. You know it's not that bad if you're lonely at night. And if you feel a little sad, now bang on that drum like there's no tomorrow. Tell me something I don't know. Raise the roof and the house will follow. Give me a reason not to go. Give me a reason not to go. Give me a reason not to go. People, you can see your planet from above. You can choose to be evil and hurt the one you love. You can hear the voices of the dead. You can make a Swedish winter hot. You can think about what I've said. You can choose to have a life or not. Now bang on that drum. Give me a reason not to go. Dona'm una raó per no anar-hi. Doncs difícil, eh? Difícil triar aquesta nit, perquè dues bones propostes, una al Palau de la Música, com dèiem, els Nouvelle Vague, i una altra a la sala Elio Gabal, Stanley Brinks and Fresheart. Potser l'única raó que podríem tenir per no anar-hi és anar a veure Nouvelle Vague. Però tenim més propostes per aquests pròxims dies a la nostra ciutat. Que, com diem, tenim la sort de viure en una ciutat rica en música en directe. Continuem tirant de Festival del Mil·lenni. I en aquest cas, demà mateix, perquè el Palau de la Música actua a les 9 de la nit per un preu de 18 euros Joanna Newsom. Keep on playing, tell me. 4 anys després del sorprenent Wise Have One on Me, el tercer disc de la nord-americana Joanna Newsom ens mostra una creadora en ple creixement. No només perquè aquí Joanna ha aconseguit domar la seva veu, tot i que el seu timbre segueix sent tan característic i el pòsit d'innocència extrema seguirà polaritzant opinions, Joanna Newsom ha après a modular-se i ha creat... Doncs un disc en què ha deixat de cantar amb les vísceres, aquell enginy dramàtic que focalitzava l'atenció amb els seus esgarips incontrolats al debut de The Milkite Mender el 2004 i que, en bona part, seguia sent protagonista a l'esmentat Wise, el disc de 2006. Ara és un cabal que, molt més melodiós, agafa l'oient del bracet i el du a fer una volta pels plecs més improbables d'un treball descomunal, ple de cims borrascosos i valls profundes. I és que el disc Have On Me, un triple CD de més de 2 hores de durada, és una mostra de maduresa compositiva que, sí, val més prendre's amb calma. Ningú no va dir que això fos dolent, i menys quan aquí Joanna transita pel blues més espiritual i el folk rocallós amb el pas molt més ferm i segur que en les seves anteriors aventures. Tant a les peces més accessibles, píndoles lluminoses que podrien fer pensar en potencials singles per una radiofórmula oberta de mires, com en els fragments més experimentals i orgànics, Joanna camina pel precipici sense provocar esllavissades. Have One On Me és la mostra que la que un dia va ser la nena més freak del freak folk s'està convertint en una creadora gran de veritat. Joanna Newsom, demà dijous a les 9 de la nit al Palau de la Música. I aquest és un dels seus temes. Joanna Newsom amb els The Roots. Ride on. Yo, I try to get it how I live it. A lot of people counting on me kinda like a digit. It's a cold world, I'm not fronting like it isn't. It's no time for coming up shorter than a midget. Y'all know I'ma raise the bar though, like Bridget. See there a star, go don't blink, you might miss it. It's precious cargo, you gotta be strong to lift it. The light comes in different types, be more specific. Shit, I'm black door, what could be more prolific? For this love, I go above and beyond a limit. I told y'all I'm above and beyond a gimmick. I get into your head and spread like a pandemic. I never put myself in a race I can't finish. I'm well grounded, founded on the same premise as any man with a hit list that's about business. Yo, can a brother get a witness? Dig it, right on. Right on. Demà dijous, la Joanna Newsom al Palau de la Música. I ja enfilem el dissabte. I és que dissabte, a 1:15 de la matinada, tenim proposta triple. Ens arriba de la mà de la 2 d'Apolo, que per 15 euros ens ofereix els Velvet Devonport, els Beach Beach i Dies de Rubies DJ. Els Incombustibles Mad Honey, els Yardbirds, els Seeds o els Dwarves s'apleguen harmonitzats quan s'intenta definir el so d'aquesta banda de Minneapolis que s'ha batejat amb el nom de Velvet Devonport. Una dolça de pop psicodèlic que s'embruta o llueix llampant segons bufi el vent de colors cap un costat o cap un altre. I aquesta és la gràcia. Per la seva banda, la conjunció de músics de Palma de Mallorca i Barcelona ha donat forma als prometedors Beach Beach, un vigorós trio que ha estat comparat amb grups amb les maneres de Jap Android, 7 polzades com Lewin Hook, certifiquen la seva fiblada melòdica i un atac llampec consistent. El boca-orella sembla que funciona. Doncs ja saps, dissabte, a partir de 1:15 de la matinada, per 15 euros, Velvet Devonport, Beach Boys, Dies de Rubies DJ, i potser, ens oferiran els Velvet Devonport música com aquest, Warmy Personal Routine. Sweetness will melt you. Els Velvet Davenport. Com dèiem, dissabte a partir de 1:15 a la 2 d'Apolo, juntament amb els Beach Beach i Dies de Rubies DJ. I una altra proposta, la que ens arriba per aquest dissabte, però això serà una miqueta més d'hores. A 10:15 de la nit i anirem fins al Teatre Principal de Badalona. És una proposta dintre del cicle Barnasants. El preu, 10 euros. I si et dic que actua un cantant de Figueres que s'anomena José María López San Feliu, et sona? Potser no, oi? Però si et dic que el seu nom artístic és Kiko Veneno, de ben segur que el coneixes. I què dir de Kiko Veneno, si és que no necessita presentació? Només dir-te això, que dissabte el pots escoltar dintre del cicle Barnasants i en el Teatre Principal de Badalona. Amb música com aquesta, echo de menos, i és que ens visita perquè no el trobem a faltar. Kiko Veneno, i amb això deixem per avui aquest músic en directe en línies obertes amb aquesta proposta de cara a dissabte. Kiko Veneno. Cambio de postura y encuentro telaraña por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Y va dejando que se escape lo que más quería. Echo de menos el crujir de tus tocadas, sentir por el pasillo tu gato que araña. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y ese rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por la noche todo cambia de postura. RKB 106.9 FM. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM, todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Bon dia, Vanessa Leiva. Ja estem a meitat de setmana. Ja està, ja. Això és el cap de setmana, ja, sí. No? És dimecres, avui. Sí. Això que... Ara, els dimecres són els nous... Divendres. No? Sí, sí, sí. Bueno. Això van començar a dir-ho dels dijous. Sí. Que eren els nous divendres. Perquè els estudiants ja s'ho prenen com a això. Exacte. Llavors ara anirem avançant. Bueno, el dimecres també pots trobar festa per la nit, eh? No sé, no ho he provat mai. Ja, vinga, va, va. Va, va, David, no enganyes a ningú. Encara, mira, dijous sí que havia sortit algun dijous quan era universitari. Sí. Allò com que estudiava l'Autònoma, allà a la zona hermètica de Sabadell. Ah, hi havia un que feia... Nyap Puf, potser? El Nyap Puf. Jo havia anat allà una vegada. Sí, sí. I hi havia un altre que no sé era... si existeix. Ai, com es deia? Un altre molt famós, de la zona hermètica. Només vaig anar al Nyap Puf un dia, jo. Ai, ai, ai. És que jo no era de Bellaterra, jo era de la Clar. City, saps? N'hi havia un altre que era molt famós, ara no me'n recordo com es deia. Hi havia un altre bar, que era el Bar Espanyol, sí. Així amb billars i tal. No sé si encara existeix. Que bonica és la vida d'estudiant, oi? Sí. Sí. Que bé t'ho passes, quines poques preocupacions. Què fem aquesta nit? Sortim o no sortim? Sortim. I què, tenim examen demà? Bueno, no passa res. Home, després, segur que ens surt bé. L'endemà anaves dormint a classe, havent dormit dues hores. I aguantaves. I tant. Érem joves, tu. Érem joves. Ara fes això, ara, saps? No, ara no. Que va, aquí va treballar dormint dues hores. Però jo tenia una companya de feina que seguia sortint els dimecres i dijous i venien a feina dormint dues hores. Bé, i després estava 8 hores allà, morint-se, i jo, mare meva. Algun dia he vingut aquí a la ràdio sense dormir, també ho he de dir. Ja, però per altres coses, per altres coses, no sortint de festa, sinó... per treballar, treballant, exacte, que és pitjor. Això ja no senta tan bé, eh? Sí, quan has d'empalmar un dia amb l'altre treballant, sí, no. És més dur. No? Això no agrada tant, no. Bueno, anem a posar musiqueta, no? Anem que ens hem enrotllat aquí. Avui portem el Boom Boom Beckett. El Boom Boom Beckett? Boom Boom Beckett, sí. M'agrada el nom aquest. Sí, la música també, que és així com molt animadeta. És un grup de jazz que prové de Torino, d'Itàlia, amb 10 anys d'experiència musical i un únic disc al mercat, Velos, que vol dir bicicletes en francès. Tot i que en el seu blog anuncien que, després de Nadal, es podrà descarregar nou material de la banda, així que en res tindrem més musiqueta. Sí. El primer que es coneix d'ells és l'any 1996. Com es veu de lluny, això, eh? El segle passat. Molt. Tu. El segle passat, David. Ai, ai, ai. Bueno, sota el nom de Hipster Bros. Evolucionant fins al present amb el canvi de nom i una maduresa musical fidel al seu estil. Tot i així, només tenen un disc al mercat, de finals del 2006. O sigui, van trigar 10 anys a treure'l. 10 anys? Sí. Això, va ser produït per Fanfaron Records i va ser compartit a internet per la banda a través de Jamendo. Mm-hmm. Quina és la raó de que hi hagin tants postdiscos? A veure si tu saps. Bueno, va, no segueix meditant, jo t'ho dic. Doncs la raó és que el grup dedica part de la seva carrera a l'esfera teatral. Ah. Aleshores, no només fa discos, sinó que realment la major producció doncs la fan posant banda sonora a obres de teatre o bé sent l'essència d'algun show que es va desenvolupant arreu del territori italià. Ah. Encara no han sortit del territori italià, però bueno, si segueix la cosa així, jo crec que... despuntaran. Segur. Despuntaran. I tant, i tant. Sí, sí, sí, sí. Doncs això, el grup està format per Andrea Caballero, Gilberto Maina, Massimo Santarelli i Marco Tencone. Tens molt bon accent italià. M'encanta. Vanessa Leiva. Un altre cop em fa la pilota. Molt bon accent italià. Però David, què passa? Que m'estàs fent la pilota? Tu ets políglota. Sí, sí, sí, políglota. Sí, sí, sí. Sí, políglota total. No, a mi m'agrada l'accentillo, però no. No tinc ni idea d'italià. Però bueno, s'entén bastant alguna cosa, no? Sí, és fàcil. Sí. Jo he estat a Itàlia dues vegades i pots entendre perfectament. Ah, jo la primera pel·li que vaig veure en italià, en versió original, a l'Icària, va ser la de Roberto Benigni, La vida és bella. Ah, La vida és... La vita bella. Que trista. Sí, però era molt guai. Buongiorno, principesca! Sí. Era molt xulo. És maca. Bueno, en fi, és igual. Doncs això, la majoria de les seves cançons estan protagonitzades pel so sexy del saxofon. Oh. Acompanyat pel so suau del contrabaix i pel ritme de la bateria. Algunes cançons són únicament instrumentals, però d'altres incorporen alguna veu. Mm-hmm. I com que ja sabem que les veus italianes arreu del món són conegudes per la seva sensualitat, també, doncs això queda tot molt ben integrat. Sí. Podeu visitar la seva web si voleu més informació. És boomboombeckett.blogspot.com. I anem a posar la seva segona cançó, que es diu Quiche Lorraine. Quiche Lorraine, m'encanta. Sí, oi? Està boníssima, és el Quiche Lorraine. Sí, doncs a veure si no t'agrada també mai? El so del Quiche Lorraine. Perfecte, fins demà. Thank you.

la música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Marc Mauri, bon dia. Molt bon dia, David. M'han dit que avui portes de tot. Música, vídeos, xerrades... Doncs t'han informat molt bé, sí senyor. Porto una miqueta de tot avui. Doncs el Marc Mauri, que és qui ens porta propostes per fer activitats a Barcelona. Gratis o low cost? Avui crec que totes són gratis. Avui sembla ser que sí. Comencem per què comencem avui? Doncs mira, comencem per una cosa que pot interessar a la gent jove que és emprenedora i té ganes de fer coses, no? Perquè tenim una sessió informativa de Barcelona Activa. Activa't per l'ocupació jove. Serà al Casal de Joves Casa Sagnier a les 10 del matí. El Casal de Joves Casa Sagnier al carrer Brusi número 61. Això està molt a prop de la plaça Molina, per tota aquella gent que s'hi vulgui acostar. I proposta musical? Sí, una proposta musical de luxe. Dani Nelo, que ens farà una mica de jazz, blues, gospel, un concertet. Serà la FNAC del Triangle a les 7 de la tarda. Doncs si us agrada Dani Nelo, ja sabeu, a la FNAC del Triangle, a la plaça de Catalunya. Més propostes, ara una de cinematogràfica. Sí, una pel·lícula, Taxi Driver. Un clàssic. De Martin Scorsese, dels Estats Units. És una pel·lícula del 1976. Serà a l'Ateneu Barcelonès a les 7 de la tarda. Doncs si voleu veure aquesta pel·lícula, tot un clàssic, al carrer Canuda número 6, aquesta tarda. I més propostes, més projeccions? Sí, en aquest cas, projeccions de vídeo. Solo vídeo, amb Javier Marroquí i David Arlandis. Això a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Sant Andreu. El Centre Cívic de Sant Andreu, que queda al carrer Gran de Sant Andreu, número 111. I ja per apagar... Per apagar, dic... Per apagar, sí. Per apagar la secció, per acabar. Per acabar, un documental, Moby Dick, de David Fernández i Jordi Vera. Serà a les 7 i mitja de la tarda al Centre Bonmeson. Doncs apagarem la secció i apagarem el Marc Mauri per avui amb aquest, amb no aquesta proposta. No es pot cometre un error, eh? Aquesta tarda al Centre Bonmeson, al carrer Sant Pere més baix, número 7, segona planta. Això, com ja hem dit més d'una vegada, està molt a prop de la plaça Urquinaona, no? Perfecte. Doncs que tinguis una feliç apagada avui i demà t'esperem amb més. Fins demà, que vagi bé. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Quatre minuts passen de 3:15 de 9 del matí. Continuem a Línies Obertes. I com és habitual, els dimecres a aquestes hores ens acompanya als estudis Vanessa Caravante, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Molt bé, i tu? Molt bé, molt bé. I com és habitual, el tercer dimecres de cada mes tenim amb nosaltres els amics de Libera ONG. Avui per telèfon tenim a l'Helena Escoda. Ai, hem perdut l'Helena. Hem perdut l'Helena. Ara mateix la recuperem. Mm. Continuem, i ara jo crec que sí, ara jo crec que sí que tenim l'Helena. Molt bon dia, Helena. Bon dia. Bon dia. Ens ha costat avui poder parlar amb tu. Coses que té el directe i que tenen els aparells electrònics. Com estem, Helena? Molt bé, molt bé. Aquí sempre, doncs, el tot el que no, lluitant pel que faci falta pels animals. Perfecte. Tenim una lluita aquí a Barcelona, una lluita molt concreta, al Zoo de Barcelona. Perquè aquests dies tenim una notícia que ens heu fet arribar des de l'Ibera, i és que tenim uns problemes amb una de les elefantes del Zoo de Barcelona, amb la Susi. Sí, ja fa molt de temps ho vam fer públic. La Susi és una elefanta d'origen africà que està al Zoo de Barcelona i no està en les condicions adequades per una espècie de les característiques dels elefants africans. De fet, la Susi és una elefanta que, pel que he pogut llegir, la vam trobar que estava sola, oi? La tenien aïllada d'altres elefants. Sí, sí, sí. La Susi, doncs, vivia amb una altra elefanta, que era l'elefanta Alicia. L'Alicia va morir fa cosa d'uns 2 anys i llavors la Susi es va quedar sola. I més tard, doncs, vam portar la Yoyo, procedint d'Aqualeón, a la província de Tarragona, però amb dues elefantes no poden estar juntes perquè d'haver viscut amb aquestes condicions tan desnaturalitzades, tan impròpies pels elefants, doncs han entrat en el que diríem un estat d'embogiment. No estan ja per poder estar amb altres elefants, perquè com que han patit molt, estan molt traumatitzades i no s'han sociabilitzat bé com faria qualsevol altre elefant en el seu hàbitat natural. Explica'ns una miqueta què és el que li passa a la Susi. Bé, a la Susi el que li passa és un gran llistat de coses. En primer lloc és que ha estat aïllada. Els elefants tampoc no poden viure dos, sinó que han de viure amb un mínim de 6 exemplars, perquè són animals socials, com les persones, i de no haver viscut amb altres elefants, de no viure en el seu context natural, no té l'enriquiment ambiental suficient, ja que està en un zoo urbà, no a la sabana, que és el lloc on li correspondria. Després també hem de tenir en compte que els elefants en molts casos es comuniquen per vibracions picant a terra, i per on viu la Susi, doncs per sobre hi passa el metro, això l'estressa molt perquè sent unes vibracions que no ho pot apretar. I després també no està en el clima adequat, els elefants africans necessiten un clima molt càlid. Aquest hivern de moment està sent molt benèvol, però fa 2 anys l'hivern va ser molt fred, l'hivern passat també va ser molt fred, això li perjudica molt la pell. Després també els elefants necessiten caminar una mica d'uns 5 quilòmetres o més cada dia. Els elefants han nascut per caminar constantment i per estar menjant vegetals constantment. Això la Susi no ho pot fer perquè està en un recinte tancat i per molt espai que li pugui oferir el zoo no seria suficient. Després també els elefants no poden caminar per terres asfaltats. Necessiten caminar per terres de fang perquè són tan pesats que quan trepitgen, si trepitgen un asfaltat es poden fracturar ossos perquè pesen massa i la seva estructura òssia només els permet caminar per terres que siguin de fang i més aviat tou, no terres. En fi, el tema és que cap animal està bé al zoo, però els elefants en concret són una espècie molt delicada pel seu tamany, per les seves necessitats de caminar constantment, per les seves necessitats socials, per les jerarquies que tenen. Per això nosaltres demanem al zoo que descatalogui les elefantes. L'elefanta Yoyo també està molt delicada. Potser la Susi és el cas més urgent, però l'elefanta Yoyo també està en una situació molt crítica. Perquè tot el que és tot l'aspecte psicològic li està repercutint en l'aspecte físic a la pobra Susi. De fet, hi ha hagut una campanya en la qual s'hi han pogut veure rostres coneguts a favor d'aquest alliberament de la Susi. Exacte. Com el Premi Nobel José Saramago, que persona que lamenta molt la seva mort, i també del Rookie, no? Aquest actor tan de moda al nostre país. Sí, el Miguel Ángel Silvestre. Exacte. A banda de parlar de la Susi, a veure si en els pròxims dies, les pròximes setmanes, finalment l'Ajuntament de Barcelona i el Zoo de Barcelona es posen les piles i fan les coses bé, com cal fer-les. A banda d'això, hi ha un altre tema que volíem tractar avui, d'una manera molt, molt ràpida, perquè avui, al tenir-te per telèfon, hem comprimit una miqueta la secció. Volíem parlar del que és l'alimentació i d'un cas molt concret com és el foie gras, que també és un tema que jo he estat mirant la web i he estat mirant les fotografies que teniu i frapa molt, eh? Exactament. Primer hem de tenir en compte que tots els aliments càrnics que procedeixen de granges industrials procedeixen de mètodes cruels, però el foie gras, el foie, aquest manjar, aquest típic menjar francès que ens sembla tan sofisticat, és, sí, vamos, va recor en crueltat. Segurament molta gent no sàpiga com s'aconsegueix el foie, i és una manera molt cruel, i és tan cruel que fins i tot algunes ciutats als Estats Units, Europa i alguns països com Israel o Argentina l'han prohibit perquè realment suposa un tracte molt cruel per les oques i pels ànecs que se sotmeten al tractament per aconseguir el foie. Mm-hmm. Com es fa per aconseguir-ho? Mira, els gansos i les oques que són triades per fer el foie són forçades a menjar molt més del que necessiten. Perquè ho facin, el que fan és introduir-los un tub per la boca, que els hi passi pel coll i que els hi arribi directament a l'estómac, i allà doncs el que fa és donar-los grans quantitats de menjar perquè s'engreixin de manera molt ràpida. Sí. Normalment el fetge d'un oca o d'un ganso és aproximadament uns 20 grams. Quan s'ha aconseguit el foie, pesa gairebé 2 quilos. 2 quilos. Hi ha diferència. Per la qual cosa vol dir que aquest ganso està molt malalt, i quan mengem foie, en realitat el que ens mengem és el fetge d'una oca que està malalta. Sí. És un ingredient molt ric en grasses i en colesterol. Clar, és, a més és això, a més és un aliment que, clar, tampoc no és sa per nosaltres, per la nostra salut. Tot el contrari, però també perquè hem de tenir en compte que és el fetge d'una oca que se l'ha fet emmalaltir. Sí, sí. Se l'ha forçat amb un tub a la boca a menjar molt més del que necessita, i per tant l'oca s'ha posat malalta. Ai, és dur. Jo el que diria als oients que entrin al vostre web i que mirin les fotografies perquè es facin una idea de realment el que això suposa. És que clar, tampoc és un aliment que sigui necessari per la nostra salut. Ans al contrari, és molt nociu, però és que a més per un capritxo gastronòmic com és el foie, estan tractant d'una manera super degradant a un animal que necessita, com qualsevol ésser lliure, tenir una vida digna. Exacte. N'hi ha d'altres alternatives, per exemple. Hi ha patés vegetals, per exemple, fets d'algues, o fets que són boníssims i que els podem utilitzar perfectament. Exactament, sí, sí. Doncs, Helena, ho hem de deixar perquè el temps ens tira a sobre. T'esperem d'aquí un mes parlant de nous temes i esperem a veure si d'aquí un mes tenim bones notícies de la Susi. Moltes gràcies i fins a la propera. Fins aviat, una abraçada. L'Helena Escoda, de l'ONG Libera, que ens acompanya cada tercer dimecres de mes aquí en Línies Obertes per parlar-nos de temes de defensa animal. Vanessa Caravante, tu també ens acompanyes els dimecres. Ah, exacte. T'esperem d'aquí una setmana més. Vinga. Que tinguis una bona setmana. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David Morales.